Megjöttem, hoztam a zsírt. Na szasz. Még hamar van. Zsírt. Ja, zsírt? Milyen a zsírt? Legyen zsírt. Ha van ott a gyövőt, milyen hozott az Attila zsírt ma? Mondtam, hogy ott van. Kis programot leraktunk neki. Milyen hozott az Attila zsírt? Az egy. Hozzak, akkor a rakjam, hogy ne legyen semmi baj neki. Így. Ennyit hozom az egényre, és így jobb el. Tedd oda a vizeken belül, oda a lépcső alatt. Na jó. Nézd, hogy milyen van. Hát ezt nézd, hát ezt. Na. Hát az enyém is fehér. Tél is, ha? Jó. Na. Jó ez. Szép fehér. Jó. Hova is így mutált én mostan? Jó, akkor aztán... Ja, ide alá. Akkor veszek a rózába, amit mondtam, Júzgó. Megveszem, ha akarod. Így, nagy. Így, megre. Így, ott is van a vizek. Mondtad, meg kell venni, elmetek a rózába, és megveszem neked. Mindjárt jövök. Átfokolgatok. Tehát nem behozom, akkor nem tudom. Tehát ha viszem a ne jó zacskómat. Vagy leadsz egy szarra. Veszem annyira a táskát. Nem tudom, Eliott, jó. Elhajítottam. Eloit, jó. Az nem éreztem. Az mindig van szoktam venni, igen. Meg veszi ilyent. Ilyent. Ez Nivea, jó emlékszem. Nivea After. Egy ilyet veszi, látod. Nivea After. Shave. Protection cream, Protection is scarlet. No, ilyet veszélyed, csak. Várjál, ugye lefotózom, ne felejtsem el a néve kört, hogy mi a fenomenál. Vétel már sampont a hajadnak? Ma, még nem, majd megveszem. Forrett és scarlet, na így. Na. Na. Ez. Ja, már nem is körülélek, a borotvágodás van, a zsíret van. Ha már rászaladsz a idézőt, ez lehet. Hogy nem annyira fontos meg van. Ez a vízkívül van. Ó, van itt a nem is kell. Van bőven, vagy mi? Van. Hát ilyen szó. Vízkívül szóval van bőven neki. Ott van a festcsány orbinálta, azt kell. Hát három darab van. Én nem veszek külön a borotvány. Három darab is ott van. Na mindegy, ezt a kettőt akkor megveszed, az jó van. Jó, akkor. Valami más valami nem köle? Neked mama más valami nem köle? Nem. Mert a küldön akkor idején, mert az egyik a mami nem bír venni. Elment a kislányát. Hát a mandarin vonja a fenét. Ezt vehetek, akkor úgyis ott vagyok a ródába. Akkor egy-kettő veszek azt is. De akkor tudja, hogy miért mutat meg. Más elkérdés. Hogy tudja, hogy kézzel kell kiválogatni, milyen legyen, mert legyen romlott, akkor kemények legyenek. Romlott, de ez a gomexba van, nem? Gomexban az anyja. Jó, akkor majd elnézhet. Azt is nézmék, hogy én legyen a... Nyomod. Szép sárga legyen, ne legyen romlott, meg szép sárga legyen, hogy édes legyen, érett. Ezek nagyon jók. Hát, hogy milyen gyászmány. Érez, ne legyen nyomot. Ha nem tudsz, akkor ne legyen. Megpróbálok venni 4-5-6 darabot, hát a jobb lesznek. Az máma van akcióban, vagy hogy ment így? Nem tudom, máma van akcióban? Hagyjál, hogy itt így szakul. Nem, kell sokat adnod el. Tehát, majd vissza oda. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. Vissza a részt. van, elég lesz 300. Elég lesz 300, mama? Elég 300? Elég 120. Vagy 4 kilója. Ja, igen, a mandarin. Mondtál 4 kilót, azt akkor biztos. Mandarina, de hogy is hívják, akkor vágjunk a... Ez a mandarinra megy a három. Ez a mandarinra megy, de én adtam a brutvágozások, az 250. 250, 150, az 500 már a kerék kell, hogy legyen. Azért. 500 a kerék, hogy legyen. Akkor ott adok össze vissza 800-ra. Ebben hiába ad az. Tudod, hogy ebben nincsen pénz. Nincsen. Hát. 10-20 dinárból, hogy hogy adjak rá 500-at. Egy borotpapírt akarok, meg egy idézőbebbé kenyem, hát amikor... Akkor 2000 dináros, az azt neki jött, akkor visszaadja, amit visszajel. Jó, fordok. Jó, jó, fordok, köszönöm, hallok meg. Sziasztok! Aztán még nem melegszik, de mire? Kölne. Mire köl, hát. Itt van, vége van. Vagy belakiről, vagy inkább a már. Szóval csalak, hogy elmű. Lopni a gomegszba. Kettő elmegyek. Na megyek, na szia! Gyert, jövök! Gyors. Tempóba szedem a lábamat.